Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Weneckie pałace oświetlone trójkolorowo na znak solidarności z Francją. W serwisie też ekonomiści o rządowej propozycji zmian w funduszach emerytalnych i masowe zatrzymania krakowskich pseudokibiców. Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu 5 lat, zapowiedział prezydent Emmanuel Macron. Pożar spowodował zawalenie się iglicy i dachu, struktura budowli i zachodnia fasada zostały ocalone. Jedni mieli okazję ją zwiedzić, inni dopiero planowali. Katedra, jeden z symboli Paryża, budziła podziw nie tylko znawców. To było takie magiczne miejsce, do którego zawsze chciałam dotrzeć. Pamiętam, że tam są duże kolejki i że dosyć drogie jest wejście. Byłem ze znajomymi na początku studiów, więc nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy i większość znajomych się wykruszyła, nie poszła, pamiętam. Myślę, że dzisiaj bardzo żałują. Ja tam byłam w 2013 roku i na mnie osobiście zrobiło wrażenie to, że się dowiedziałam faktu, że pewien odcień koloru niebieskiego, którym witraże były pomalowane, był jedyny w swoim rodzaju i od średniowiecza nie są w stanie go odtworzyć. Sama katedra piękna, tyle powiem. Ja mam wrażenie, że nigdy nie widziałem ładniejszej katedry. Nie wiem, czy są na świecie. Dotarliśmy do tego naszego Paryża, tego celu, do którego zmierzaliśmy. Nagle rozległy się dzwony Notre Dame. To było pierwszy raz, kiedy je usłyszałam i zrobiło to na mnie tak niesamowite wrażenie. Ja siedziałam w tym samochodzie, jak oniemiała z tymi uchylonymi drzwiami. Ja po prostu chłonęłam te dźwięki, które były po prostu głosem, który zawsze chciałam usłyszeć. Ugaszenie pożaru pozwoliło ocalić skarbiec świątyni wraz z jej najcenniejszymi zabytkami, relikwiami i relikwiarzami, koroną cierniową i tuniką świętego Ludwika. W serwisie Trójki kolejne wiadomości. Propozycja zmian w otwartych funduszach emerytalnych eliminuje niepewność u inwestorów, uważa premier. Rząd planuje przenieść ponad 160 miliardów złotych z OFE na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. O tym, gdzie mają trafić te pieniądze, zdecydują uczestnicy OFE. Domyślnie będzie to IKE za 15% opłatą. Rząd zdecydował się na zmiany w OFE, ponieważ ich formuła wyczerpała się, mówił w Pulsie Trójki Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Otwarte fundusze emerytalne nie są w stanie racjonalnie zarządzać pieniędzmi przyszłych emerytów, ponieważ całość swoich środków muszą inwestować w akcje. Oznacza to wysokie ryzyko. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, stale poddawana jest wątpliwość przyszłość otwartych funduszy emerytalnych. Polacy chętniej zdecydują się na indywidualne konta emerytalne niż ZUS, uważa Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Bo wystarczająco wiele razy obywatele przekonali się, że systemy, które miały trwać do końca świata, trwały zaledwie 2 dekady i nie ma co pokładać wiary w deklaracje. Proponowane zmiany mają obowiązywać od początku przyszłego roku. 16 osób podejrzanych o udział w groźnym gangu oraz o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, jak i narkotykowe zatrzymali w Krakowie policjanci z Centralnego Biura Śledczego. To kontynuacja śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy przez specjalną grupę, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. W skład grup wchodzą policjanci z Centralnym Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To ci policjanci wspólnie z prokuraturami specjalizującymi się w przestępczości zorganizowanej zbierali wszelkie informacje i dokładnie je analizując. Pierwsze działania i tak naprawdę pierwsze efekty tej grupy to maj 2018 roku. Wówczas zatrzymano do tego śledztwa 10 osób. W większości to są osoby, które mają powiązania z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów sportowych. W zatrzymaniu uczestniczyło ponad 170 policjantów, także antyterroryści. Gang działał od 2007 do ubiegłego roku. W Stanach Zjednoczonych gości Mateusz Morawiecki. Celem jego dwudniowej wizyty jest promocja Polski, a konkretnie film dokumentalny, w którym w roli głównej wystąpił właśnie szef polskiego rządu. I'm Peter Greenberg. 56-minutowy dokument pokazano minionej nocy na premierze w Los Angeles. Najbliższej nocy zostanie pokazany w Chicago, a dobę później w Nowym Jorku. Na tych dwóch ostatnich premierach obecny będzie Mateusz Morawiecki. To właśnie on oprowadza po Polsce amerykańskiego dziennikarza Petera Greenberga. Film zrealizowany przez prestiżową amerykańską telewizję publiczną PBS nakręcono jesienią ubiegłego roku w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Wieliczce i Górach Świętokrzyskich. To część całej serii dokumentów telewizji PBS. Światowi przywódcy oprowadzają w niej Greenberga po swoich krajach. To właśnie pokazy filmowe są głównym celem wizyty premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Dziś wieczorem prosto z lotniska premier pojedzie do polskiego konsulatu i spotka się z dziennikarzami, a potem z biznesmenami. Z Chicago mówił Wojciech Cegielski. Na koniec jeszcze informacja z Chile. 6 osób zginęło w katastrofie awionetki w pobliżu miejscowości Puerto Montt, 1000 kilometrów od stolicy Santiago de Chile. Tuż po starcie maszyna z nieznanych przyczyn zahaczyła o linię wysokiego napięcia i spadła na dom. Nikogo w nim nie było. Budynek spłonął. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Grają w Europie. W Barcelonie i Turynie poznamy dziś pierwszych półfinalistów tegorocznej Ligi Mistrzów. Na razie najbliżej awansu jest Barcelona, która w pierwszym meczu pokonała 1-0 Manchester United. W drugim dwumeczu szanse raczej rozkładają się 50-50, bo w Amsterdamie Ajax zremisował z Juventusem 1-1. Wszystkie wyniki oczywiście po 23. Mecze w Champions League dopiero się rozpoczęły, a w Plus Lidze trwa już za chwilę będzie trwał drugi set. Starcia Unico Warszawa z Jastrzębskim Węglem gospodarze na razie prowadzą, czyli da się grać dobrą siatkówkę bez Bartosza Kurka, którego z powodu kontuzji na parkiecie nie zobaczymy już do końca sezonu. Nikt nie lubi walczyć o piąte miejsce, ale ktoś musi. W tym sezonie padło na PGS Krebełchatów i Cerrad Czarnych Radom. Mistrzowie Polski wygrali po bardzo zaciętym meczu 3-2 i teraz czeka nas jeszcze jedno, decydujące spotkanie 25 kwietnia w Radomiu. Za to 11 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się pierwszy memoriał Ireny Szewińskiej. Nasza wybitna lekkoatletka zmarła przed rokiem i w ten właśnie sposób zostanie uhonorowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Wybór akurat Bydgoszczy tłumaczy wiceprezes PZLA Tomasz Majewski. Sprawa była dość skomplikowana, ale w końcu udało się do porozumienia i pierwszy memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się w Bydgoszczy, na jednym z największych polskich stadionów w godnej oprawie i mam nadzieję, że ten cykl naprawdę uda się fajnie zacząć. No w Warszawie nie mamy gdzie niestety jeszcze tego memoriału robić, także Bydgoszcz to jest taki naturalny wybór i mam nadzieję, że godnie uczcimy jej pamięć świetnymi zawodami sportowymi. W programie memoriału znajdzie się kilkanaście konkurencji lekkoatletycznych. PGE Vive Kielce nie bierze jeńców. Mistrzowie Polski rozbili 41-22 Chrobrego Głogów w pierwszym ćwierćfinałowym meczu o mistrzostwo PGNiG Superligi. Rewanż w piątek w Kielcach, ale powiedzieć, że to formalność, to nic nie powiedzieć. Sporo dzisiaj mówili za to w Łodzi na temat mistrzostw świata U20. Do rozpoczęcia turnieju pozostało już tylko 37 dni. 10 meczów, w tym otwarcie, a także finał zostanie rozegranych na stadionie UKS-u. Zbigniew Boniek podkreślał prestiż tego turnieju. Fantastyczna impreza. Impreza, na której w przeszłości grali wspaniali piłkarze. Impreza, która będzie promocją Polski, Łodzi i naszej organizacji, gościnności, serdeczności, bezpieczeństwa. Wszyscy w Polsce będą się czuli na przełomie maja i czerwca fantastycznie. Jestem przekonany, że będzie to także impreza o wielkich walorach piłkarskich. Kiedy oglądam ostatni mundial U20, bramki, akcje, to naprawdę jest coś wielkiego. A to wszystko w Polsce. Chyba warto poczekać. Na pewno warto zaczekać na kolejny sport w Trójce po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pogodna, miejscami nieco więcej chmur, najwięcej na Podkarpaciu i tam może padać. Na termometrach w Gdańsku i Przemyślu 12 stopni, w Krakowie 14, w Warszawie i Toruniu 16, w Szczecinie 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 21 i 10 minut. W Klubie Trójki witają Państwa Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz i Monika Małkowska. Ja myślę, że w ostatniej dobie wszystkie serwisy informacyjne zostały zdominowane przez jeden temat – pożar. I zapewne nie jeden ze słuchaczy śledził na bieżąco akcję gaszenia płomieni, które trawiły naszą panią, czyli katedrę Notre Dame. Ten pożar wywołał też problemy niezwiązane z samą katastrofą, czy też samą świątynią. Ja tak sobie pomyślałam, że dziś w Klubie Trójki zajmiemy się tematami troszkę pobocznymi, luźno powiązanymi i z katastrofą, i z samą Notre Dame, ale jednak związki będą. I proszę Państwa, no, chciałabym zacząć utworem związanym tytułem z katedrą Notre Dame. 20 lat temu pojawił się na paryskiej scenie musical, którego być może Państwo nuty rozpoznają. W roli tytułowej wystąpił Garou. Je te donnerai la lune, tu ne voudrais pas m'aimer. Et lui sans faire un seul geste, sans un mot, sans un regard, il a mis de la tendresse au fond de tes grands yeux noirs. Tu lui donneras ton corps, tu croiras à ses serments. Tu l'aimes pour le dehors, sans voir ce qu'il y a dedans. Dieu que le monde est injuste, lui signale, et moi vaut rien. Il te donnera la lune. Ten zachrypnięty głos to był Garou, który wcielił się w rolę Quasimodo. A oczywiście akcja musicalu była oparta na słynnej powieści Wiktora Hugo, Dzwonnik z Notre Dame. Wiktor Hugo był młody, kiedy pisał tę powieść. Może ona nie jest szczególnie wyrafinowana, jeśli chodzi o akcję. Natomiast no, musical oraz filmy, bo powieść była kilkakrotnie ekranizowana, odniosły wielki sukces. I proszę Państwa, o tym też będziemy dzisiaj mówić, o tym, jak w popkulturze funkcjonują wielkie dzieła sztuki. I już przedstawiam gości. Otóż naszymi dzisiaj gośćmi w studio jest Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka, konserwator dzieł sztuki, a także kurator Muzeum w Nieborowie Arkadii. To jest oddział Warszawskiego Muzeum Narodowego. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Pan profesor Wojciech Kowalski, profesor prawa z Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam panią redaktor, witam państwa. A także telefonicznie, to już fizycznie nie ma go w studiu, ale mam nadzieję, że głos będzie dobrze słyszalny. Jest naszym gościem pan Daniel Wyszogrodzki, znawca przedmiotu, meloman, ale także tłumacz, autor, dziennikarz muzyczny, no i autor książki Ale Musicale. Dobry wieczór panu, słyszymy się. Dobry wieczór, słyszymy się znakomicie. No to cieszę się. Panie Danielu, od pana zacznę. Czy takie podprowadzanie, nie wiem, dawanie w lekkiej formie historii jakiegoś zabytku lub też, tak jak w przypadku katedry Notre Dame i dzwonnika z niej, to jest niejako scenografia, w której dzieje się akcja. Czy to nie jest przypadkiem troszeczkę takie oswajanie publiczności, odbiorcy, masowego odbiorcy z no, czymś, co było, powstawało zupełnie innym założeniem? Ja uważam, że jest to forma popularyzacji, czyli że jest to jednak zjawisko pozytywne. Musiałem na podobne pytanie odpowiedzieć przed bardzo szacownym gronem naukowym jakiś czas temu i powiedziałem wtedy, pamiętam, że wolę, żeby szeroka publiczność dowiedziała się o istnieniu Victora Hugo w musicalu Les Misérables czy Notre Dame de Paris, niż żeby przeżyła życie, nie wiedząc w ogóle, że istniał taki autor. Pamiętam mój pierwszy kontakt z książką, którą pani wymieniła, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ja czytałem katedrę Marii Panny w Paryżu jako bardzo młody człowiek, bardzo, bardzo przejęty. Uważam, że jest to znakomite tworzywo dla przedstawienia teatralnego, dla musicalu. Notabene znamienne jest to, że dwa najsłynniejsze musicale, które się wywodzą z Francji, czyli Les Misérables, tak. Mównicy i katedra Notre Dame de Paris, są adaptacjami dzieł tego samego pisarza, wspaniałego, wielkiego romantyka Victora Hugo. Ale to też troszeczkę przypomina akcja upiora z opery. To właściwie dość podobne są typy i bohaterowie. No ale nic. Katedra Notre Dame, która jest tłem do akcji, nie odgrywa tam większej roli. Natomiast postać, no tak jak upiór z opery, postać, która główny bohater, który jest wyrzucony na margines społeczeństwa, ale oczywiście władają nim, rządzą nim gorące uczucia. No i w tym przypadku jest to Esmeralda, cyganka. Czy ten musical to jest, nie wiem, wierna adaptacja Victora Hugo? Czy to tak troszeczkę? No w obu przypadkach i Notre Dame de Paris i Les Misérables są to wersje no, z konieczności uproszczone. Jest to czterotomowa powieść wielowątkowa. Spektakl jest bardzo długi, bo trwa około 3 godzin, co jest trudne do wysiedzenia w teatrze. Myślę, że bliższa oryginałowi jest Notre Dame de Paris. Jest to, tak pani wspomniała na początku, prostsza, nieco fabuła i faktycznie bardzo podobna do nawet w zakresie postaci do upiora w operze, do powieści Gastona Leroux, uważanego za aktora bulwarowego w stosunku choćby do wielkiego Hugo. Ta książka i ten musical, który na jej podstawie powstał, jednak dużo mówią o katedrze. Katedra w książce Victora Hugo jest takim niemalże organicznym, skończonym, zamkniętym światem, ale też pamiętajmy, że czas, kiedy dzieje się akcja musicalu, to jest głębokie średniowiecze. Katedra jest tutaj takim miejscem na poły dzikim, nieokiełznanym, nie w pełni kontrolowanym przez księży. Natomiast w czasach, kiedy pisał te książki autor Victor Hugo, czyli w pierwszej połowie XIX wieku, katedra była bardzo zaniedbana i to, że na kartach tego wielkiego Francuza powracała i pełniła taką znaczącą rolę, skłoniło ówczesnych monarchów do tego, żeby tę katedrę odnowić, restaurować i przywrócić jej dawną świetność. Czyli zwróćmy uwagę, że to wspominanie w różnych formach kultury, prawda, sztuka wyższa, powieść czy popularny musical, zawsze to jakiś pozytywny skutek przynosi i mnie to osobiście bardzo cieszy. No dobrze, to jest jednak plus. A teraz, jeśli pan pozwoli, zwrócę się do pani Elżbiety Biernackiej z takim pytaniem. Właśnie, kamienie. Czy co ma, co mówi nam kamień, bo przecież kamienie też mają wpisaną w swoją fakturę, strukturę, wygląd, historię. Czy wolno wymieniać kamienie? Moim zdaniem absolutnie nie. Jeżeli chcemy zachować tożsamość i poczucie związku z kulturą i to, że jesteśmy odpowiedzialni za zabytek w takim kontekście, że teraz jesteśmy, ale przekazujemy go następnym pokoleniom, to przekazujemy go z całą patyną, z historią i ze wszystkim, z całym takim poczuciem ciągłości. I przykro mi powiedzieć, ale też oglądając to straszne wydarzenie, budziło się we mnie bardzo wiele refleksji, oprócz takiej bezsilnej złości, że pewnie jakieś ludzkie zaniedbanie doprowadza do tego, że kolejny zabytek staje w płomieniach, czyli straszna katastrofa. Jest mi, tak jak teraz wpadłam do studia, pytałam się, czy ocalały witraże, bo te wiadomości do nas spływają dosyć szczątkowo. Okazuje się, że częściowo one są zachowane i uratowały się. I tu jestem spokojna, bo Francuzi mają świetne szkoły rekonstrukcji i potrafią, i ciągłość przede wszystkim rzemieślniczą. To jest fantastyczne. I manufaktury, i rzemieślnicy potrafią wielopokoleniowo kontynuować tą tradycję. Natomiast myślałam też w kontekście naszego kraju, tak przeoranego przez wojny, że dzieje się teraz coś, co jest bardzo niepokojące w naszych zabytkach, głównie w kościołach. Mianowicie dochodzi do wymiany właśnie posadzek i do, nie chcę używać konserwacja, dlatego że to się nazywa restauracja i remont. Jako konserwator będę głównie protestowała przed i będę starała się rozgraniczać to, co jest konserwacją, a co jest remontem. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w kontekście właśnie między innymi wymiany dachówek na nowe, które rażą, bo są jak z klocków Lego. Tak. I tak samo, jeżeli patrzymy na nasycenie i odebranie właśnie takiego poczucia tożsamości i wymianę tych posadzek na nietożsamy kamień, bo głównie w tych naszych kościołach, katedrach jest dębnik. To jest królewskie złoże wapienia, mocno eksploatowane przez zaborców. Pół Wiednia jest kościołów epitafiów, jest zbudowana właśnie z tego pięknego, czarnego wapienia. Różanka jest w Krakowie i w niektórych miejscach obecna w postaci kartuszów, bo jest jej bardzo mało. Natomiast posadzki były robione właśnie z wapienia, który się wycierał, czyli pokolenia, które na przykład odbywały pielgrzymki na kolanach dookoła ołtarza, który kiedyś stał odsunięty od ściany. To jest właśnie ten ślad czasu. Czyli wchodzimy do kościoła i wiemy, że i prababcia, i pradziadek, jeżeli gdzieś byli w tym mieście, to my mamy poczucie tożsamości i ciągłości kultury. Jeżeli coś takiego się dzieje, uważam, że jest to haniebne i nie wiem dlaczego. Myślę, że gdzieś jest zachwianie procedur i myślę, że tutaj powinna się odbyć ogólnopolska dyskusja, co można, co jest pod opieką, jakie są decyzje głównych konserwatorów i przede wszystkim procedury. Przede wszystkim procedury. Panie profesorze, kto jest winien? Czy w ogóle można wskazać winnego tej strasznej katastrofie, jaka zdarzyła się w Paryżu? Do kogo prawnie należy katedra Notre Dame, jak i inne świątynie? No, ja rozumiem, że pani ma świadomość, że rozmawia pani z prawnikiem i stąd to pytanie, ale w momencie, kiedy chyba śledztwo się nawet nie rozpoczęło w sensie faktycznym, ponieważ zdaje się jeszcze do katedry w ogóle wejść nie można, no to nie ma na razie odpowiedzi żadnej na to pytanie. Można tylko domniemywać, ale... Słyszeliśmy o zaniedbaniach. No, zaniedbania to niestety są i to można niestety wskazać, że tak powiem, generalnego odpowiedzialnego na bardzo szerokim zasadzie. Mianowicie, być może to dla polskich słuchaczy będzie zaskoczenie, jeśli powiem, że od 1905 roku wszystkie kościoły we Francji i wszystkie budynki należące do kościoła, które powstały przed tą datą, przed 1905 rokiem, a w szczególności przed wejściem w życie ustawy, bodajże z 9 grudnia 1905, o rozdziale kościoła od państwa, stanowią własność państwa francuskiego, które przejęło, znacjonalizowało tą własność, przejmując jednocześnie obowiązek utrzymania i wszystko, co się z tym wiąże. Szerokie pojęcie konserwacji dzisiaj, no wtedy to innych słów używano trochę, w każdym razie przejęło ten obowiązek. I z mocy tej ustawy te poszczególne katedry, kościoły i tak dalej są użytkowane przez parafie. Można powiedzieć, że tylko kościoły zbudowane po 1905 roku i w tym jedna jest to katedra 995, która stanowi własność kościoła. To jest zupełnie odwrotnie niż w Polsce, dlatego tak to mocno podkreślam. Pewna analogia była po wojnie na ziemiach odzyskanych, gdzie to w ramach tak zwanego mienia poniemieckiego przejęto kościoły i dopiero Gierek w latach 70. dążąc do jakiegoś uspokojenia sytuacji między kościołem a państwem, przywrócił, znaczy przekazał własność tych kościołów we Wrocławiu, w Gdańsku i tak dalej, kościołowi. A dzisiaj są też kościoły, to też może być zaskoczenie, jeśli mówimy o Polsce, tak jak pani chwilę wspomniała, to są kościoły garnizonowe. Nie wszystkie, ale większość to są, skoro użytkuje wojsko, więc właścicielem jest Skarb Państwa. Także to dla porównania. Więc, ale wracam do podstawowego pytania. Mianowicie odpowiedzialność za utrzymanie w tym wypadku katedry Notre Dame spoczywało na państwu, na państwie francuskim. I trzeba powiedzieć niestety ze smutkiem, że to już wiadomo było, że kardynał Listiże, to jest okres Jana Pawła II, wszyscy go pewnie pamiętamy, mówię nie o Janie Pawle, bo to oczywiste, ale o kardynale Listiże, który pochodził z Polski w dodatku i poszczególnie następni Ventrois i inni prosili władze francuskie, podkreślę, o pomoc w koniecznym przeprowadzeniu remontu katedry, ponieważ jest to budynek jeden z najczęściej odwiedzanych przez te miliony, które podawano od wczoraj już rocznie turystów, który od 200 lat nie był w ogóle remontowany. Ja pomijam oczywiście pewnie drobne remonty, tu nie ma sporu. Mówimy o generalnym remoncie, między innymi systemie zabezpieczeń i możliwości remontu, który udostępniłby tej masie niewyobrażalnej ludzi, która przez jedno wnętrze, że tak powiem, przez co roku, prawda, przepływa w tak zupełnie fantastycznej zupełnie ilości. A trzeba powiedzieć, że państwo pośrednio ma korzyści z tego powodu, no bo skoro jest to symbol Paryża, to oczywiście każdy turysta, skoro przyjeżdża do Francji czy do Paryża, to do katedry pójdzie prawie na pewno, obojętnie kim jest. Do muzeum pewnie też, ale już niekoniecznie. Widać, ile osób zwiedza na przykład zamek w Warszawie Królewski, a ile Muzeum Narodowe. Na pewno dużo mniej, prawda, bo to już jest ten wysiłek, muzeum to już jest coś trudniejszego, prawda, do zwiedzenia w tym najogólniejszym sensie. Ja powiem, dodam tylko, że ostatniego kardynała, którego nazwisko w tej chwili leciało mi z głowy, no sytuacja zmusiła do tego, że on założył specjalną fundację, Przyjaciele Notre Dame, i ta fundacja zwróciła się właśnie do wspomnianych przez panią, do Hollywood, do różnych kompanii telewizyjnych i produkcji filmowych, wykorzystujących motyw Notre Dame jako symbol pewien w filmach, w popkulturze, żeby no pomogli katedrze, którą, że tak powiem, eksploatują no, w sposób odległy trochę, no nie bezpośrednio, ale tak. I jakiś tam oddźwięk był, dlatego że nie mogą się doprosić. Zresztą, kiedy premier Gliński był w zeszłym roku tam, w związku z otwarciem tej kaplicy wiadomej, o której wszyscy już wiemy z mediów dzisiaj, to też skarżył mu się właśnie proboszcz, że nie otrzymują wystarczających, czy niewielkie środki. To było rocznie około 2 miliony dostają, a sama ta sygnaturka zwana w mediach iglicą, koszt jej remontu wyceniano przed pożarem na 6 milionów euro. Panie Daniel, jest pan jeszcze z nami? Jestem. Z uwagą przysłuchuję się rozmowie. Tak sobie pomyślałam, no, to co powiedział pan profesor przed chwilą, że no, jednak ta lekka muza pomaga czasami zabytkom, ale ja mam cały czas wrażenie, że tak jak było w przypadku zniknięcia kradzieży, chociaż potem odnaleziono Monelizę, w 1911 roku zniknęła z Luwru na półtora roku, bodajże, o ile dobrze pamiętam, odnaleziono ją, ale ludzie chodzili i podziwiali miejsce po Monelizie. Taki kult, właściwie nie wiadomo, dla dzieła sztuki, które zniknęło. Czy tak się może stać w przypadku, nie wiem, katedry, że będzie to podziwiane nie wiem, tak jakbyśmy się chcieli podniecać nieszczęściem, które spotkało całą cywilizację, całą kulturę. Znaczy, można na to spojrzeć w ten sposób, że podniecamy się nieszczęściem, ale może są to tak naprawdę czasami też zdrowsze sentymenty. Ja słuchałem z uwagą tego, co mówił pan profesor, bo miałem podobne refleksje wczoraj, że katedra była bardzo eksploatowana przez turystów i przynosiła ogromne dochody państwu francuskiemu, Paryżowi jako takiemu. Przez 12 milionów ludzi, to jest milion rocznie, to jest milion zwiedzających miesięcznie. Ja sam pierwszy raz wszedłem do katedry jako 18-latek dawno temu i od tamtej pory, ilekroć byłem w Paryżu, a to się zdarzało wiele razy, zawsze do niej wchodziłem i nie wiem tak naprawdę, co mnie tam przyciągało. Nie były to na pewno powody religijne, ale świadomość obcowania z tą historią, z tym majestatem wieków, z pewną ciągłością kulturową, z pewnym wzlotem ludzkiej myśli w czasach, które dzisiaj nazywamy mrocznymi, może to. I teraz jestem przekonany, że część ludzi będzie po prostu przychodziła oglądać zgliszcza, tak, ale też tak, będą przychodzić... Tego się właśnie obawiam. Ale tak będzie zawsze. To podobnie było w Nowym Jorku po tragedii World Trade Center, kiedy tam tak. Rzeczywiście był lej w ziemi i też ludzie go oglądali. Ale ja myślę, że w tym będzie też jakiś element zdrowego zainteresowania. To znaczy będziemy kibicować, będziemy dopingować ludzi pracujących przy odnowieniu katedry, przy odbudowie jej. I będziemy patrzeć, jak wzrasta, jak powraca do świetności. To jest proces, który będzie trwał wiele, wiele lat. Ja przed chwilą przeczytałem, że prezydent Macron powiedział, że to będzie około 5 lat, to będzie więcej, ale myślę, że ja jako bardzo młody chłopak byłem prowadzony przez babcię z Pragi Północ w Warszawie przez most na Plac Zamkowy i patrzyliśmy, jak wzrasta Zamek Królewski. Było w tym coś też przecież z ruin, też, prawda, z leja, z niczego. I myślę, że było w tym coś pięknego zarazem, że są rzeczy, no są rzeczy nieodwracalne, ale tam, gdzie możemy przywrócić świetność i chwałę, to róbmy to na Boga, bo to rzeczywiście jest świadectwem naszego dziedzictwa, naszej kultury i naszego umiłowania tej cywilizacji, którą w jakiś sposób też Notre Dame symbolizuje. Pani Elżbieto, jakie związki są tego wydarzenia z Polską? Czy w ogóle bywają? Nie wiem, jakie w tej chwili, przepraszam, bo chciałam tylko powiedzieć, że nasunęła mi się też taka refleksja, że w momencie, kiedy odbudowywany był Zamek Królewski, on miał jeden bardzo ważny asumpt, ta odbudowa. Mianowicie nagle obudziliśmy się bez szerokiego grona fachowców i cała ogromny wysiłek odbudowy pozwolił nam też odbudować i wykształcić rzemieślników. Ta ciągłość zawodowa została powtórnie w współczesnej Polsce przerwana. Niestety nie mamy dobrych stolarzy, nie mamy też dobrych kamieniarzy. Jeżeli będziemy obserwować teraz odbudowę katedry, sądzę, że będziemy też nagłaśniać zawody, które znikają. I Pani Elżbieto, przepraszam, ważne. Że wejdę słowo. Dzisiaj słyszałam, jeden ze słuchaczy tak zgłosił taki postulat, żeby Polska wystąpiła z pomocą właśnie rzemieślniczą wobec Francji, żeby nasi fachowcy, no przecież mamy znakomitych konserwatorów, nie wskazując palcem. Konserwatorów tak, ale tam będzie do odbudowy bardzo wiele elementów, czyli jeżeli będziemy robić kamieniarkę albo elementy drewniane, to jest fachowiec i nie konserwator. Konserwator dotyka się substancji, która została zniszczona i działa na tej substancji. Natomiast rekonstrukcja to jest zupełnie coś innego. Myślę, że tutaj trzeba też powiedzieć, że nieszczęście się zdarzyło, ale wyciągnijmy z tego wnioski i to jest bardzo istotne. Jeżeli się zdarzały takie katastrofy w Polsce, czy Święta Katarzyna, właśnie, to myślę, że tak jak przy katastrofach lotniczych jest grupa fachowców, która bada, która wyciąga wnioski i podaje te raporty do szerokiej publiczności, a przede wszystkim do tego grona osób, które są odpowiedzialne. I to jest też bardzo istotne. Wyciągnijmy wnioski. Natomiast jeżeli, tak jak pan powiedział, cokolwiek się będzie działo i będzie to oglądane przez miliony ludzi, to będzie prawidłowe nagłośnienie i zwróci uwagę na wszystkie poszczególne obiekty. Ja myślę, że to jest taka terapia wstrząsowa, ale ona też jest ogromnie potrzebna, dlatego że jeżeli pan profesor powiedział w tej chwili o rozdzieleniu funduszy, jak trudno się zdobywa środki na coś tak bardzo istotnego i to tak samo dotyczy również Polski, to trzeba również pamiętać o tym, że każda odbudowa i będzie przyciągała ogromne grono ludzi, którzy będą to śledzili i będziemy mówili o konserwacji, o prawidłowych zasadach, o rekonstrukcji i przede wszystkim o finansowaniu. Mm. Tak, panie profesorze, właśnie chciałam pana wywołać, ale już się pan sam palcem tak, do góry podniesiony. Jakby akcent jeszcze jeden dodać, niezależnie od innego, innej sprawy w związku z Polską, której ewentualnie pani jeszcze mi udzieli głosu, że to również to, co pani powiedziała, to jest ten pozytywny aspekt, ale ja bym chciał trochę wcześniej, mianowicie aspekt ochrony, potrzeby wzmocnienia, czy w ogóle zwracania uwagi na ochronę. W Polsce on jest szczególnie ważny, ponieważ mamy w rejestrze zabytków około 800 drewnianych kościołów. No, katedra była kamienna, czy kamienno-ceglana, natomiast drewnianych, czyli które są szczególnie narażone na ogień, nazwijmy to najogólniej. Oczywiście wiadomo, że istnieją instytucje, tak jak kiedyś założono się od ochrony zbiorów publicznych, dzisiaj nazywający się Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który opracowuje dla poszczególnych obiektów takie specjalne projekty czy plany właśnie ochrony. Kiedyś pamiętam, czytałem niedawno taki wywiad z proboszczem, który mówi, że mu naszpikowano ten jego drewniany kościół jakąś aparaturą, żeby reagowała natychmiast, jak się tam temperatura trochę podniesie lub dym, czy coś i wtedy jakieś gazy, mówi, jakieś czary się dzieją i nie będzie ognia. On wierzy i powiedziano mu, że może spokojnie spać. No, chcielibyśmy, żeby to było możliwie szeroko stosowane, prawda? Więc ja myślę, że takie doświadczenie, czy takie poczucie spopatrzenia na to, co jest wokół nas, te zabytki w świetle tego nieszczęścia w paryskiego, nazwijmy to tak, to jest też ten nawet wcześniejszy niż późniejsza rekonstrukcja, która jest tą nieszczęsną koniecznością, prawda? Tak, jestem też ciekawa, w jakim kierunku pójdzie ta rekonstrukcja, pomijając już to i przede wszystkim zaczynając też od tego, że mamy w tej chwili zabytek, który się spalił i sądzę, że trzeba będzie zrobić całe bardzo ścisłe zbadania, jaką nośność mają ściany, które ocalały. A to, że one ocalały... Panie Elżbieto, jak jest z kamieniem? Czy, bo tam jest piaskowiec użyty. Wapień i piaskowiec. Natomiast sklepienie... No, to już jest... Włączyłam komputer od razu o 4 rano, żeby zobaczyć, co ocalało. I rzeczywiście, patrząc na ten ogromny, szalejący pożar, jakby złożyłam wewnętrznie hołd sztuce murarskiej, która... była niezwykła, dlatego że ta gigantyczna temperatura, prawie do 2000 prawdopodobnie, tam się zrobił taki cuk kominowy. To przecież to było szaleństwo w środku. Więc te kamienie powinny się złożyć. To nawet nie ma dwóch zdań. To jest coś niebywałego. Zresztą akcja strażaków była naprawdę nadzwyczajnie profesjonalna. I te strumienie wody wylewane, przecież one właściwie natychmiast wyparowywały. To też trzeba o tym pamiętać. Natomiast w jaki sposób nastąpiła krystalizacja, w jaki sposób zmieniła się struktura kamienia, to trzeba będzie zbadać. I tutaj sądzę, że no właśnie, zainteresowanie świata niestety czy stety pozwoli na to, że te procedury będą na pewno wdrożone i na pewno będzie to zrobione doskonale i będziemy mogli wyciągać wnioski. Panie Daniel, przyszła mi taka szalona myśl do głowy. Musical z pożarem w tle. A jest już taki. Jest już taki? Jest, jest to i notabene tego samego kompozytora, który stworzył musical Les Misérables, czyli Nędzników. Tak. Musical nazywa się Martin Gé i jest opowieścią średniowieczną o powrocie żołnierza z wojny i tam jest konflikt tożsamości, nie wiadomo, czy on jest osobą, za którą się podaje. To było ekranizowane, że Gérard Depardieu go grał. Natomiast powstał musical, to było w czasie lat 80., kiedy właściwie większość musicali miały jakieś specjalne efekty przypisane fabule i inscenizacji, które były babikiem dla publiczności w owym czasie. Wiadomo, że w upiorze, w operze spadał Żyrando, że w Les Misérables kręciła się barykada, że w Miss Saigon lądował helikopter. Natomiast w musicalu Richard Gé była autentyczna, płonąca wioska. To było bardzo trudne do wystawienia i była tam scena, kiedy cała średniowieczna wioska idzie z dymem. I to był taki jedyny przypadek, kiedy rzeczywiście ten ten szalony ogień na scenie. Na scenie się pojawiał. Musical nie był grany długo i właśnie można powiedzieć, że nie wraca. Jest zbyt trudny do wystawienia i pomimo tego, że muzyka jest atrakcyjna i że stworzyli go bardzo znani twórcy, kompozytor i autor tekstów, to jednak teatry no, wahają się. Nie brakuje odwagi, troszkę niebezpieczne. Tak. Ale przypomina się Neron oczywiście. Tutaj. Ale łatwiej Nerona też filmować niż pokazać w teatrze. Chociaż są takie pokusy. Panie profesorze, związki z Polską chciałabym, analogię czy też różnice, jakie są pomiędzy ochroną, prawną ochroną zabytków sztuki sakralnej, czy no, mówimy o świątyni, jak jest we Francji, a jak jest w Polsce, jak w Polsce są chronione nasze świątynie? No, tak jak powiedziałem, no, rzecz podstawowa to jest ta różnica, kto jest właścicielem. No właśnie. Bo zawsze jest tak, że właściciel no, z natury rzeczy, to znaczy to wynika powinien oczywiście dbać z prawa własności, ale ja mówię tak szeroko dla odbiorców, prawda, radia, nie do prawników, że ma obowiązek dbania, tak jak pani słusznie na początku tutaj moja sąsiadka podkreśliła, łącznie z obowiązkiem, sąsiadka to jest nawet w dokument studio, w studio, oczywiście, że tak. Jest taki dokument do Organizacji Narodów Zjednoczonych o obowiązku przekazania dziedzictwa, że mamy prawo cieszyć się, tam jest słowo enjoy, prawda, cieszyć się, w sensie podziwiać i przeżywać to dziedzictwo, kontakt z nim, kiedy, prawda, jesteśmy, a jednocześnie mamy, do tego dochodzi obowiązek przekazania następnym pokoleniom. Więc to jest nie tylko to moralne, ale nawet można powiedzieć prawny obowiązek, taki wynikający z tego dokumentu, no to może nie jest takie prawo w sensie jak wewnętrzne, prawda, jak kodeks karny czy cywilny, ale ono jest. Natomiast i to jest podstawa, więc tam jest państwo francuskie, więc państwo francuskie powinno dbać. I no niestety tu jak widać to nie gra. No trzeba powiedzieć, już nie wchodząc szersze w te zagadnienie, no nie ma klimatu w tej chwili takiego niezwykle sprzyjającego ochronie, prawda, kościołów we Francji jako budynków, mówię, prawda? Kiedy by się spaliła meczet, by się spalił czy synagoga, cały świat by o tym wiedział natychmiast. We Francji takie przypadki się zdarzają. I no, bo jak powiedziałem, pozostańmy może na tym stwierdzeniu, że nie ma takiego klimatu. I tu widać, no, państwo nie śpieszyło się z tą pomocą i z realizacją no, swojego obowiązku. Trzeba to po imieniu nazwać. I jak powiedziałem, no, z tego, co się dowiedziałem przed programem, kiedy mnie pani zaprosiła szybko, mało czasu było, ale że właśnie już od tego kardynalistii, że starano się, podkreślałem, że 200 lat ostatni remont, prawda, przy takiej eksploatacji budynku. Natomiast jeśli chodzi o elementy, no w Polsce jest to zupełnie inaczej. Oczywiście spoczywa ochrona i utrzymanie na parafii, na powiedzmy, parafii. Czy na konkretnej osobie prawnej, bo parafia jest tutaj osobą prawną, ale państwo w przypadku zabytków, to znaczy wpisanych obiektów do rejestru, no w różnym stopniu udziela tej pomocy, a teraz nie tylko parafie zresztą się starają własnym sumptem utrzymują, co zawsze było podstawą, ale środki unijne weszły też i proszę zobaczyć, ile kościołów jest odnowionych, czy już nie wchodząc w te kwestie terminologiczne, ale czasami ale właśnie są możliwości dodatkowe i trzeba powiedzieć, że to wychodzi na nasze wspólne, na wspólną naszą korzyść, bo to jest nasze dziedzictwo i nie ma wątpliwości, że to dobrze, że one są ochronione w ten sposób. Otóż pani Elżbieta pokazywała mi zdjęcie z Łowicza, z Katedry Łowickiej. No i wcale tak odnowienie dobrze katedrze nie wyszły. No niestety. I mówię to naprawdę z ogromną przykrością. Gdzieś wystąpił jakiś błąd. Jeżeli pan mówił tutaj o prawie, to ja powiem, że jest Karta Wenecka, czyli coś, co mówi nam o tym, w jaki sposób powinniśmy ingerować, w jaki sposób powinniśmy odnawiać, w jaki sposób powinniśmy rekonstruować. Ja już nie mówię o takim kanonie Cezarego Brandini, który mówi, że jeżeli cokolwiek robimy, stosujemy ten sam materiał lub podobny. Natomiast jest to dla mnie niezrozumiałe i przykre, że właśnie ten nasz piękny dębnik zastępujemy, no cóż, obcym nam, nie wiem, marmurem świecącym. Trochę to przypomina galerię handlową. Na pewno to jest łatwe w utrzymaniu. Ja przyznam się szczerze, kiedy tam wyszłam, stała taka starsza kobieta, która znając mnie powiedziała, co pani na ten temat sądzi. Gdzieś zniknęły nasze namodlone kamienie. I to jest prawda. Nie rzucam tutaj jakichkolwiek oskarżeń, ale bardzo dużo moich znajomych informuje mnie, że to jest fala, która przetacza się przez Polskę. Myślę, że tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o procedury przeciwpożarowe, ta grupa strażaków powinna współpracować z konserwatorami, bo tutaj też znowu miałabym gorzką uwagę. Nie odbierze się konserwowanego stropu i elementów drewnianych, jeżeli nie zastosuje się odpowiedniej chemii zabezpieczającej. Miałam przyjemność poznać pana profesora Witomskiego ze ZGW, który od wielu lat prowadzi badania. Okazuje się, że rzeczy, które tam są ściśle zapisane, które stosujemy w dobrej wierze, one powodują, ponieważ są to preparaty oparte na solach, powodują po prostu zniszczenie. Im częściej stosujemy, tym bardziej niszczymy. I jest już parę przypadków w Polsce tak konserwowanej, zabezpieczonej więźby dachowej, gdzie z XV wieku poznikały nam gmerki cieśni, dlatego że ta substancja po prostu odpada. I myślę, że wprowadzenie tych badań, ustalenie, spotkanie grupy powinno się działać w sposób ścisły. Czyli myślę, że trzeba będzie doprowadzić do tego, że muszą się zmienić zapisy. Panie Danielu, no sztuka popularna, niewiele, czy też popkultura w ogóle niewiele ma wspólnego z tym, o czym w tej chwili była mowa. No ale właściwie mogę pomyśleć sobie, wszyscy możemy sobie pomyśleć, że czasami o pewnych zabytkach, o niektórych tropach kulturalnych możemy się dowiedzieć właśnie dzięki jakimś lekkim utworom. A mnie się teraz coś właśnie skojarzyło chyba jednak na temat, no bardzo, bo proszę. Przypomniałem sobie naszą warszawską produkcję musicalu Upiór w operze, według powieści Gastona Leroux. Ten musical był wystawiany w wielu krajach świata. W Londynie, Nowym Jorku to były repliki, czyli takie same inscenizacje na Dalekim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pierwszy raz w historii tego musicalu, już prawie 30-letniej, to polscy twórcy wpadli na pomysł, żeby scenografia przedstawienia była repliką miejsca akcji książki, czyli słynnej opery francuskiej Opera Garnier, tak. która do dzisiaj no, szczęśliwie nie ucierpiała w żadnych katastrofach. Jest pięknym przykładem neogotyku, blichtru i stylu, który był charakterystyczny dla tamtej epoki. I polscy twórcy, tutaj przypomina mi się Paweł Dobrzycki, scenograf, obecnie dziekan na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który pojechał do Paryża i polscy twórcy wymierzyli schody, całą przestrzeń dachową, zwiedzili te słynne podziemia z jeziorem podziemnym. I to, co w Warszawie pokazaliśmy naszej publiczności, a tylko w Warszawie obejrzało ten musical ponad 500 000 ludzi, to była dokładna kopia. Ja też widziałam. To była dokładna kopia Opery Garnier. To się bardzo podobało zresztą twórcom oryginalnym spektaklu, bo oni na to nie wpadli. Oni stworzyli jakiś wyimaginowany teatr. A my stworzyliśmy taką replikę i znowu to się w pewien sposób utrwaliło w świadomości zbiorowej, bo bardzo wielu tych widzów. A co więcej, kiedy pojawiła się ekranizacja kinowa tego musicalu, to okazało się, że ten pomysł został tam powielony. Ja nie mówię, że ściągnięty z nas, tylko równolegle wymyślony właśnie, żeby pokazać ten realizm, żeby ten zabytek został w tej postaci pokazany, w jakiej naprawdę występuje. I jest to moim zdaniem pewien dowodzonego szacunku, więc ukłon wobec tradycji, z którym ja się jak najbardziej utożsamiam. Czyli kultura lekka, popularna kłania się kulturze wysokiej. I tak powinno być. I tak powinno być. Panie profesorze, pan zaszeleścił kartką, pokazując mi zdjęcie. No nie pokażemy go naszym słuchaczom, ale możemy opowiedzieć, co na nim jest. Możemy opowiedzieć, bo to nie ma związku, to jest pewien, nazwijmy to, wątek polski w szeroko pojętej, nazwijmy to, no, sprawie katedry Notre Dame, który mianowicie chodzi o bardzo ważny zabytek, ruchomy zabytek, mianowicie relikwiarz z drewnem z Krzyża Świętego, który pochodzi z Polski, a jest w skarbcu od 1828 roku katedry właśnie notrdamskiej. I jak rozumiem z enuncjacji różnych prasowych i medialnych, się uratował. A trzeba wiedzieć, że on to był dar według wszelkiego prawdopodobieństwa cesarza bizantyjskiego Manuela Paleologa dla Władysława Jagieły około 1420 roku. Jest to dwuramienny krzyż z XII wieku, który złoto. W tej zresztą formie, tak, przetrwał do dnia dzisiejszego. Następnie on był elementem liturgii koronacji królewskich od Władysława Warneńczyka w 1434 roku do Jana Kazimierza w 1649 roku. A kiedy Jan Kazimierz abdykował w 1668 roku, wyjeżdżał do Francji przez Kraków i właściwie trudno powiedzieć dlaczego, ale po prostu wziął sobie coś, co nie było jego własnością. Państwa. Mianowicie było własnością skarbca, znajdowała się w skarbcu koronnym i tam było zinwentaryzowane. On to po prostu wziął, nie tylko zresztą korony, jabłka, pierścień koronacyjny z diamentem i właśnie ten relikwiarz i wywiózł to wszystko do Francji. Tam, jak wiadomo, że tak powiem, z polecenia Ludwika XIV został opatem opactwa, prawda, Saint-Germain-des-Prés, a kiedy przed śmiercią postanowił rozporządzić swoim majątkiem, zapisał go siostrze swojej żony, która następnie przekazała to, podarowała do tego opactwa. I wtedy polskie władze, rozumiem królewskie, starały się o zwrot tego relikwiarza, motywując swoje roszczenie tym, że właśnie on bezprawnie, no co tu dużo mówić, nie chcę mocniejszego słowa używać, ale zabrał ten ze skarbca. Samowolnie, tak jest, bez zgody odpowiedniej władzy państwowej, bo przecież już królem nie był, skoro abdykował. I on to wywiózł, ale niestety ta argumentacja nie trafiła najwyraźniej do władz francuskich ówczesnych, to też królewskich oczywiście. I on tam został, mianowicie i przetrwał, co ciekawe, jako z tego całego zespołu po Janie Kazimierzu, wszystko przetopiono na monety w czasie rewolucji francuskiej. Natomiast ten relikwiarz, to aż dziwne, bo jak wiemy, jakie zniszczenia niewyobrażalne dla średniowiecznej, szczególnie kultury francuskiej, tak to nazwijmy znowu bardzo ogólnie, rewolucja wyrządziła. On przetrwał jednak i w 1828 roku został przekazany do katedry, do skarbca katedry Notre Dame i tam znajduje się do dnia dzisiejszego. Wtedy w 1828 roku tylko dorobiono mu współczesnie, w ówczesnych czasach, znaczy przez współczesny w 1828 roku złotnik dorobił nowy taką podstawę, żeby ten krzyż stał po prostu, pewnie była uszkodzona. Jak rozumiem, nie mamy szans na odzyskanie. No, wie pani, to było tyle lat temu, trudna sprawa. Trzeba tak. by się dobrze nad tym zastanowić. Myślę, że nie jest to dobry moment. Ale tutaj też przypomina mi się, panie profesorze, że właściwie tutaj też historia jest wspólna dla Polski i Francji, dlatego że to są jedyne kraje w Europie, które nie mają insygniów korelacyjnych. Nam przetopiono, włamując się do skarbca, to zdaje się, że to był Wilhelm II. Prusacy. Potykając się o dwa szczerbce, które nie były z cennego krowczu, aż jestem zdziwiona, że też nie zabrali jakby. Ale samo ratowanie kilku przedmiotów, które należały do tego zespołu insygnii koronacyjnych w 1939 roku, no właśnie, tutaj się kłania też polskie bałaganiarstwo i brak procedur. Mianowicie cały plan ochrony i wywozu i ratowania był w Warszawie, to się działo w Krakowie. I gdzieś przypadkowym samochodem one były wywożone, o ile dobrze pamiętam z historii, była to śmieciarka. Pięknie. No ale to trzeba dodać w takim razie, że Francuzi, jak już pani wspomniała, tak. że to jest wspólny los, to ja nie do końca bym się zgodził, no bo nam jednak zaborcy to w takiej czy innej ale już mówiłam, to nazwiązały. Wspólny w sensie nie mamy. Natomiast oni sami zniszczyli, tak. prawda? Tak, więc to jest to pewna różnica, myślę. Zdecydowanie. Pani Elżbieto, mówiłyśmy wcześniej, parę godzin ledwie wcześniej, o tym, że we Francji jest tak wiele katedr mniejszych, większych, w każdym razie mają tego gotyku troszeczkę. Może tak to sobie, bo wspominała pani o innych kościołach, o innych katedrach, które zostały troszeczkę zlekceważone. Dotarł do mnie film, który przesłali mi znajomi z Francji i on był trochę rzeczywiście porażający. Ja nie mogłam uwierzyć, jak na to patrzyłam. To jest małe miasteczko na południu Francji, gdzie stała sobie malutka katedra gotycka, która malutka prawdopodobnie, katedra malutka, czyli mniej znacząca może w ten sposób ciężarem gatunkowym i historycznym, która była niszczona przez buldożer. Prawdopodobnie chodziło o odzyskanie jakiegoś bardzo cennego miejsca w środku miasta. No cóż, Czyli nie komentuję tego. Tak, w tym przypadku jakie współczesne barbarzyństwo zwyciężyło, prawda? Bo rozumiem, że chodziło o wygospodarowanie przestrzeni. Zagospodarowanie przestrzeni. Nie wiem. Być może właśnie chodzi o zagospodarowanie przestrzeni. Być może dlatego, że społeczności katolickiej tam zabrakło i no ale zabytek jest zabytkiem, może na przykład, nie wiem, zmienić swoje przeznaczenie, ale jest. I to jest bardzo istotne. Panie Danielu, dla nas to jest niezrozumiałe w Polsce. Ciężko się rozmawia, jak pana nie widzę, ale mam nadzieję, że pan nas słucha. Pytanie takie, czy właśnie przeznaczenie świątyni to jest tylko bycie świątynią, czy też jest, no nie wiem, moralnie nienaganne przerabianie świątyni na jakieś inne cele? No jest to proceder uprawiany już w świecie powszechnie. To już nawet w Polsce się zaczęło. Zaczęło się to oczywiście w krajach Zachodu znacznie wcześniej przy postępującej laicyzacji. Nam to się przez długi czas nie mieściło w głowie. Natomiast ja przypomnę tutaj taki inny bardzo ważny przejaw kultury popularnej lat 60. Film Alexis Restaurant, restauracja Alicji, oparty na faktach, nakręcony w Massachusetts w czasie, kiedy w Ameryce rozkwitały dzieci kwiaty, zarazem hipisów. I cała akcja tego filmu i cała fabuła rozgrywa się wokół kościółka, który został zakupiony przez komunę i przekształcony w taki właśnie budynek, w którym mieszkała młodzież. Tam się działy różne rzeczy, niekoniecznie złe, a często też bardzo dobre, bo granie muzyki, były interwencje policji. Cała sprawa miała wymowę antywojenną i bardzo taką pozytywną. Natomiast właśnie ja pamiętam mój szok, kiedy widziałem ten film dawno, dawno temu, kiedy właśnie oglądałem budynek kościoła potraktowany w taki lekki, świecki, zabawowy sposób. I ja myślę, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast to współczesne barbarzyństwo, te słowa, które padły przed chwilą w studio, to jest coś, czym się naprawdę nie możemy pogodzić, bo ja rozumiem, że kościół nawet może przestać pełnić swoją funkcję sakralną, ale jako zabytek, jako obiekt średniowieczny, budynek, przecież my na Boga, my w tej chwili restaurujemy, czy odnawiamy rondo, słynną rotundę przy rondzie Głowskiego. Bo minęło 50 lat, prawda? I już jest objęta ochroną jako przykład modernizmu, podobnie jak miał być przecież kiedyś supersamem. Ale tam supersam się biedaczek nie zachował. Nie, no nie udało się tak. Także to przekształcanie w miejsca innego przeznaczenia. Pamiętam, jak byłam w szoku w Holandii, kiedy zobaczyłam, że w byłej świątyni urządzono po prostu bardzo ekskluzywny, znany zresztą klub, dyskotekę i na dachu tego budynku, żeby przypomnieć o dawnym przeznaczeniu jego, był krzyż, ale ten krzyż był neonowy. Był neonem i zataczał się jak pijany. Więc to było tak wielostopniowe jakieś takie zakłócanie. No to już był pewien element profanacji. Ja pamiętam podobny kościół w Nowym Jorku i był tam słynny klub muzyczny Limelight na Manhattanie, gdzie często występowały polskie zespoły, to już lata 90. I był to przerobiony na klub muzyczny właśnie piękny stary budynek kościoła na południowym Manhattanie. Proszę Państwa, ja myślę, że takie dziwne przeplatanie się losów świątyń, splatanie się z popkulturą, splatanie się ze współczesnymi, nie wiem, komercyjnymi wymaganiami, to o czym mówiła pani Elżbieta, o tym niszczeniu koparką katedry gotyckiej. No myślę, że to będziemy tego świadkami coraz częściej. W każdym razie pożar Notre Dame, który uznano za światową tragedię. Upadek, zakończenie pewnej historii. Uznano za wydarzenie ważne dla wszystkich ludzi, kultury. No to będzie taki motyw powracał. Ja chciałam podziękować moim gościom za dzisiejszą obecność. Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka, konserwator dzieł sztuki, kuratorka z Muzeum w Nieborowie Arkadii. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Profesor Wojciech Kowalski, profesor prawa z Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję pięknie, panie profesorze. Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam oraz wszystkich. Daniel Wyszogrodzki, znawca musicalu, tłumacz, autor, dziennikarz muzyczny. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam. I żegnam się z państwem. Ja, Monika Małkowska, a na koniec jeszcze wracamy do katedry Notre Dame musicalowo.